Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Celem polskiej ofensywy dyplomatycznej jest uświadamianie w różnych zakątkach świata sytuacji w naszym regionie, mówi o tym szef rządu. Polska krytykuje Szwecję kierującą pracami Unii za bezczynność w sprawie sankcji wobec Białorusi. Węgierski parlament przekłada głosowanie nad wejściem Szwecji i Finlandii do NATO. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że celem polskiej ofensywy dyplomatycznej jest uświadamianie w różnych zakątkach świata sytuacji w naszym regionie. Jutro szef rządu spotka się z premier Islandii oraz premierem Łotwy. Premier zaznaczał, że rozmowy będą dotyczyć m.in. kwestii bezpieczeństwa w kontekście trwającej wojny na Ukrainie. Na czym polega charakter barbarzyńskiej agresji rosyjskiej? Dlaczego od tego, jak zareagujemy na tę agresję, tak dużo zależy? Zależy bezpieczeństwo i stabilność nie tylko Polski, ale całej Europy. I oczywiście Łotwie nie trzeba tego tłumaczyć, ale już krajom, które są odleglejsze, jak najbardziej potrzebne jest tutaj wyjaśnianie tego, na czym polega ten charakter tej agresji rosyjskiej, dlaczego to jest takie niebezpieczne dla pokoju na świecie. Premier dodał, że rozmowy będą także dotyczyć stabilizacji cen energii i obniżenia poziomu inflacji. Wszystkie ważne dla polskich obywateli tematy gospodarcze, które o tyle skuteczniej będziemy mogli zaadresować, o ile będziemy działać w sposób skoordynowany na rynkach międzynarodowych, powiedział szef rządu. Polska krytykuje Szwecję kierującą pracami Unii za bezczynność w sprawie sankcji wobec Białorusi. Tę sprawę ma poruszyć jako jutro ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś na spotkaniu z przedstawicielami krajów członkowskich w Brukseli. Jestem bardzo rozczarowany postawą Szwecji, bo jest połowa marca, a wciąż nie ma uzgodnień w sprawie sankcji wobec Białorusi, których projekt został przedstawiony pod koniec stycznia, powiedział brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej ambasador Polski przy Unii. Zdaniem Andrzeja Sadosia wina leży po stronie Szwecji. To ona trzyma klucz do porządku obrad, dodał ambasador. Podkreślał, że konieczne jest pilne dostosowanie sankcji wobec Białorusi do tych nałożonych na Rosję, przede wszystkim jeśli chodzi o zakaz eksportu samochodów i części samochodowych. Chodzi o to, by Moskwa nie mogła omijać nałożonych restrykcji. Do tej pory przyjęcie sankcji uniemożliwiał postulat Portugalii, która powołuje się na bezpieczeństwo żywnościowe i domaga się wyjątków w restrykcjach, by zapewnić transport soli potasowych do krajów spoza Unii. Litwa wspierana przez Polskę nie chce się na to zgodzić, bo obawia się, że doprowadzi to do wykreślenia z listy sankcyjnej kilku oligarchów. Negocjacje w tej sprawie toczą się w wąskim gronie z udziałem Komisji Europejskiej oraz Polski i Litwy. Szwedzka prezydencja nie bierze w nich udziału. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie będzie zapowiadanego na 20 marca głosowania węgierskiego parlamentu w sprawie przyjęcia Szwecji i Finlandii do NATO, bo siedzenie Zgromadzenia Narodowego zostało odwołane. Opozycja domaga się przyspieszenia głosowania. Po raz kolejny, mimo zapowiedzi przedstawicieli węgierskiego rządu, parlamentarzyści nie będą mieli okazji głosować nad ratyfikacją umowy gwarantującej uczestnictwo w Sojuszu Północnoatlantyckim dwóm krajom skandynawskim. Dziś przewodniczący Zgromadzenia Narodowego László Kövér odwołał przyszłotygodniowe posiedzenie bez podania przyczyny. Zaplanowano na nim blok głosowań, w tym to dotyczące rozszerzenia NATO. Przedstawiciele rządu już kilkakrotnie obiecywali załatwienie tej sprawy. Tym razem podano kolejny termin, koniec marca lub początek kwietnia. Opozycyjna węgierska partia socjalistyczna wezwała rządzących z Fideszu i Ludowej Partii Chrześcijańskich Demokratów do natychmiastowego głosowania w sprawie przyjęcia Szwecji i Finlandii do sojuszu. Politykę rządu Viktora Orbana i jego posłów nazwano antyunijną i antynatowską. Według socjalistów premier igra z życiem mieszkańców krajów sojuszniczych i coraz bardziej pogarsza międzynarodową reputację Węgier. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Arcybiskup Adam Szale powiedział, że beatyfikacja rodziny Urmów 10 września w Markowej będzie wydarzeniem bez precedensu. Metropolita Przemyski mówił o tym podczas konferencji prasowej kończącej zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. To wydarzenie będzie miało miejsce w miejscowości Markowa, w miejscowości, gdzie żyli i gdzie zostali umęczeni Józef i Wiktoria Urmowie. Zostali umęczeni dlaczego? Dlatego, że odważyli się w trudnych czasach wojennych, przyjęli pod swój dach 8 osób narodowości żydowskiej, wcześniej pomagając innym Żydom prześladowanym tylko dlatego, że są takiej, a nie innej narodowości. Rodzina Ulmów, Wiktoria, Józef i ich 7 dzieci, w tym jedno nienarodzone, zostali zamordowani w Markowej w marcu 1944 roku. Rodzina przez ponad 1,5 roku ukrywała 8 żydowskich sąsiadów. Ich osobny proces beatyfikacyjny rozpoczął się na etapie diecezjalnym w 2003 roku. W 1995 roku Wiktoria i Józef Ulmowie zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. To był serwis Trójki. Sport i Robert Grzędowski. Erling Haaland show w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Manchester City wygrał z RB Lipsk aż 7-0 w rewanżowym meczu 1/8 finału. 5 bramek dla The Citizens zdobył właśnie norweski napastnik. Już po pierwszej połowie mógł się pochwalić klasycznym hat-trickiem i już wtedy widać było, że losy 2 meczu są przesądzone. W drugiej części Haaland dołożył kolejne 2 gole, a po jednym strzelili Ilkay Gundogan i Kevin De Bruyne. Ostateczny całkowity wynik rywalizacji Manchesteru City z RB Lipsk to 8-1. O wiele bardziej wyrównany był dwumeczewce Porto z Interem Mediolan. 3 tygodnie temu w Mediolanie Inter wygrał 1-0, a dziś utrzymał tę przewagę, bo mecz w Porto zakończył się bezbramkowym remisem i to mimo szalonego naporu piłkarzy Porto w samej końcówce. To oznacza, że Inter dołączył do Manchesteru City, a także Benfiki Lizbona, Chelsea Londyn, Bayernu Monachium i AC Milanu w gronie ćwierćfinalistów Champions League. Ostatnie mecze rewanżowe 1/8 finału jutro. A w siatkarskiej Lidze Mistrzyń ćwierćfinały już trwają. Swój pierwszy mecz w tej rundzie przegrały siatkarki Developresu Rzeszów. Przegrały we własnej hali z Ecac i Bas Istanbul 1-3. Rewanż 23 marca w Turcji. Przeskakujemy jeszcze o stopień wyżej, bo o półfinałach będzie mowa, a konkretnie o półfinałach Polskiej Hokej Ligi. GKS Katowice wygrał z Komarch Krakowią 3-1 i wyrównał stan rywalizacji play-off. Jest w niej teraz 2-2. Zadowolony po dzisiejszym spotkaniu był zawodnik GKS-u Bartosz Fraszko. Z 1-0 potrafiliśmy się podnieść, także szacunek dla chłopaków, szybka regeneracja i w Krakowie walczymy o kolejne zwycięstwo. Rywalizacja w półfinałach Ekstraklasy hokeja na lodzie toczy się do 4 wygranych spotkań. W drugiej parze po 2 meczach Unia Oświęcim prowadzi 2-0 z JKH GKS-em Jastrzębie. Kibiców tenisa czeka nieprzespana noc, a przynajmniej wczesna pobudka. Trwa prestiżowy turniej w Indian Wells, nazywany 5. lewą Wielkiego Szlema i za kilka godzin Iga Świątek mierzy się w 4. rundzie z Brytyjką Emmą Raducanu. Przypomnijmy, w rundzie 3 Iga wygrała z Kanadyjką Bianką Andreescu. Prestiżowa strona internetowa Tenis.com w swoim artykule wraca do ostatniego meczu, w którym Iga Świątek pokonała Biankę Andreescu, podkreślając, że w bitwie pomiędzy byłymi mistrzyniami Indian Wells Świątek pewnie stawiała czoła odradzającej się Kanadyjce. In the end, just too strong for Bianca Andreescu. Tenis.com dodaje, że Andreescu będzie sprawiać jeszcze dużo kłopotów niejednej tenisistce. W 4. rundzie Polka zagra z inną, byłą triumfatorką US Open Emmą Raducanu. Świątek może też zrewanżować się Brytyjce i pomścić wyeliminowanie przez nią na początku turnieju Magdy Linet. Iga Świątek 2-krotnie rywalizowała z Raducanu i 2-krotnie wygrywała w zawodach w Stuttgarcie i na Wimbledonie. Zdaniem ekspertów dobra postawa zawodniczki z Wysp w Indian Wells jest przesłanką do tego, że powraca ona do swojej fenomenalnej formy sprzed 2 lat. Pojedynek obu tenisistek będzie ostatnim rozgrywanym we wtorek na korcie centralnym kalifornijskiego turnieju. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce jutro rano, tuż po 6:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia w całym kraju pochmurno, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Poza tym pojawi się silny wiatr i porwisty. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 4 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Ostatnia godzina doby. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Baron i Marek Pawlukiewicz. No i co? Zacznę od takiego utworu, który nie wiem, czy się Państwo zgodzą, o którym po pierwszym przesłuchaniu, nawet premierowym, wiadomo, że zostanie z nami na dłużej i to nie tylko w tym sensie radiowym, ale w takim sensie bardzo osobistym. W moim przekonaniu tak jest w przypadku tej kompozycji Robert Plant. Cudowna gitarowa kompozycja 29 Palms to był oczywiście Robert Plant, pierwsza płyta z walizeczki, a Państwa namawiam do uważnego słuchania i relacjonowania zawartości walizeczki, czy ona jest odpowiednia dla słuchaczy Trójki, czy nie. Piotr.Baron@polskieradio.pl. Zostajemy jeszcze przy gitarzystach i przy gitarach, dlatego że dziś, o czym Państwo już wiedzą, po popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Wielkie święto gitarzystów. Brian May, gitarzysta zespołu Queen, odebrał dziś z rąk króla Karola zaszczytny tytuł szlachecki, a Agnieszka przed chwilą skomentowała, że należało się i ja się w pełni z tym zgadzam. Polski gitarzysta w tej chwili jeden z najlepszych w Polsce i ośmieję się powiedzieć w Europie. Jan Bo i cały Lady Punk. Lady Punk, Jan Borysiewicz, tytuł utworu Bez satysfakcji. Pozdrawiam Janka, Janusza i cały zespół i do moich młodości. Mojej młodości. No, skoro wspomnieliśmy Stonesów, no to niech pojawi się jeszcze taki zapis, mam nadzieję, minionych pandemicznych czasów. I w tym utworze wyraźnie widać, że Mick Jagger wylosował jakąś zdrabkę na niestarzenie się i na bycie coraz lepszym. Living in a Ghost Town, The Rolling Stones. Najczęściej mówi się o płytach, że są nie do zdarcia, a to jest zespół nie do zdarcia, Stonesi i ostatnia ich produkcja Living in a Ghost Town, co już na zawsze będzie świadectwem minionej, mam nadzieję minionej pandemii. Na te spotkania ostatniogodzinne każdej doby we wtorek staram się także zabierać takie płyty, a właściwie takich wykonawców, których dawno nie było, albo których teraz już w ogóle w radiu nie słychać, a są godni przypomnienia. Dziś to będzie kobieta, nazywa się Eddie Bricka. takie dziś przypomnienie zapomnianego głosu i zapomnianej gitary, Eddie Brickell, tytuł utworu What I Am. Ciąg dalszy pozdrowień teraz będzie, bo napisały do mnie dwie panie lekarki ze szpitala w Oświęcimiu i chcę pani doktor Katarzyna i pani doktor Dorotka. Nie spoufalam się, tak się podpisała. I ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, by w szpitalach prezentować program Trzeci, bo muzyka jest dobra na wszystko. I teraz sięgam po polską muzykę dobrą na wszystko i to też będzie przypomnienie trochę zapomnianych dźwięków. Kiedyś Staszek Sojka i Jan Grzelina Iwański wydali wspólną płytę i to jest jedna z piosenek. Taki był tytuł tej kompozycji pięknej, Czekanie na Ciebie. Staszek Sojka i Janusz Jania-Iwański. Teraz walizeczki i jeszcze jeden damski głos i to nie będzie przypomnienie, bo jeśli państwo są tak łaskawi i od czasu do czasu towarzyszą mi w spotkaniach naszych z walizeczką, to wiedzą państwo, że mam wielką słabość do tej artystki, która nazywa się Tanita Tikaram. Historia tej płyty jest fenomenalna i fascynująca. To był 1988 rok, ubiegły wiek dla młodszych słuchaczy. Tanita wydała wtedy swoją debiutancką płytę. Wydała. Po prostu pokazała się na przesłuchania. A firma płytowa, jacy tam muszą być fachowcy, zaufała tej młodej, nikomu nieznanej dziewczynce, bo ona miała 19 lat i wydała płytę, która się okazała niesamowitym sukcesem wydawniczym i komercyjnym. Zresztą właściwie, jeśli przeanalizować listę utworów na tej płycie, to każdy z tych utworów był przebojem, ale to nie był taki głupi przebojik, tylko to była naprawdę piękna muzyka. Dla mnie najpiękniejsza z tej płyty jest kompozycja, spodziewają się państwo, Twist in My Sobriety, też Good Tradition, też i jeszcze Cathedral Song, też, ale mnie najbardziej spodobała się od razu na początku kompozycja World Outside Your Window. Do tego nagrania oni zatrudnili nowego perkusistę, który poprzednio grał w zespołach reggae. Jeśli się wsłuchać, to puls reggae w tym utworze jest. World Outside Your Window, Tanita Tikaram. Well, everyone had said that I might go, cause my red suitcase and my Ray-Bans weren't quite so. I bet a heavy wind and rain that falls, I'll never come back again, cause you know how I laugh when winter shows her hand. For that picture frame is the saddest thing you'll see, but it bought me time and a place that love could be. And since I'm going now, please rearrange, cause I'd like to think that things have changed. I don't believe you'll be open anymore. So tell me if you want to see a world. That feeling of redemption, that feeling of redemption, don't do much for me. Well, everyone was hoping you would stay a while, that great land in the south. And you'll see that man, now ain't he under offer? Well, I tell you, child, you go wash out your mouth. So tell me if you want to see a world outside your window. Catch that feeling of redemption, that feeling of redemption, don't do much for me. Now what can you say? I'm hiding in the belfry,

again. You know, I've been missing you so. I know I let you down when I went out with your little brother Danny last Saturday night, but I was thinking about you all the time. After all, you are the one. Let's get together, to była Bad Heart. Dobre wiadomości, mam nadzieję, że Państwo jeszcze są z nami. Bad wraca do naszego kraju. I to, jak mówią młodzi ludzie, nie była ściema, kiedy ona mówiła, że lubi koncertować dla polskiej publiczności, a ja ośmielę się dodać, że polska publiczność lubi, kiedy ona jest i śpiewa i gra na fortepianie właśnie u nas w Polsce. I tak pod koniec tego roku, 22 listopada, wystąpi w Szczecinie, w Netto Arenie. Potem będzie jeszcze kolejny koncert 24 listopada we Wrocławiu i 26 listopada w Gdyni, w Gdynia Arenie. Tam już śpiewała i ten koncert według wielu z Państwa słuchaczy Trójki był rewelacyjny. No i proszę tego nie przegapić. Ja oczywiście będę Państwu o tym przypominał, bo jak Państwo wiedzą, niesłychanie cenię Beth nie tylko za głos, ale za prostolinijność, szczerość, otwartość i właśnie nieściemnianie i takie niegadanie po próżnicy. Beth Hart znowu w Polsce. Proszę ucieszyć się razem ze mną. No to jeszcze sięgniemy do repertuaru Beth Hart, choć mówię to z taką lekką wątpliwością, dlatego że jak Państwo wiedzą, ona zarejestrowała płytę w Hołdzie dla innego zespołu, który jest niezwykle popularny w naszym kraju, mianowicie dla Zeppelinów. I ktoś z krytyków brytyjskich powiedział, że jeśli ma być żeńskie wykonanie Zeppelinów, to tylko w wykonaniu Beth Hart. Jeśli damska wersja Hold Out the Love, to tylko w wykonaniu Bad Heart. Proszę się ucieszyć razem ze mną. Bad w listopadzie na 3 koncertach w Polsce, w Szczecinie, we Wrocławiu i w Gdyni. No i teraz jeszcze nam zostały 2 utwory. Jeden z nich tak delikatny i tak piękny, że nic już nie będę mówił. Powiem tylko, że to Randy Crawford.